بسم الله الرحمن الرحيم. فقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون. سورة شعراء کے دوہم حالت واقعہ ابراہیم علیہ السلام ذکر کی جداغو بیان مخ کے اوکو دو توحید دعوتی ورکو خلقام تا او پلار تا او باغی کی دلائل پیش کول دی رسان اسان چی باغی باندی ارسو پوئی دو دسی صفاتی و تا بیان کرو دلائلی ذکر کرل چی باغی باندی معشومانم پوئی دو ابیا پاغي پسې دعاګانې بیان کړې. اخر کې دغه خلق او حال بیانې د قیامت چې دې څه تحویب او خروي وي چې الله رب العزت کله خلق یری نو دنیا په عذابونو سره چ قومونو باندې راغلی او کله د آخرت په عذابونو سره یری مزید کی تحویب او خروی ذکر کئ. ابراهیم علیه السلام د قوم د دنیوي عذاب پته نه لګی اگر اللہ تعلم دے چی راغلے ہو پی کنو راغلے خود اخروی عذاب بذکر کئی چیدی و قیامت کے یو بل سر جگڑی کئی دا دنیا کی سمرا چی جماعتو نتیر شوی دی گمرا ناگی کی خام خادوا قسم خلقی مشران کشران پیران موریدان استادان شاگردان دا خامخائی او دی مشرانو دی گمراکڑی نو دی مشرانو پا دی قبضہ چولی او نی پری دی کدا غیچتا پاک پلا کلا کلا دی زنتا دی حقتا شوق پیدا شي ډیر دنیا کې داسې چې د گمراهو خلقو په کورنۍ کې الله داسې بازي عقل مند او خيار پیدا کړی چې خاندان یې ټول تیار کړي خودي علم ته دین ته او حق ته شوق یې. ذکا قرآن ذکر کړی او د بلقیس په حق کې چې ګور اخو ډیر عقلمند و او خيار و خبرې ټولې چې قرآن ذکر کړی دي نو دا عقلمند دی. کوئی چې دا ولي په کفر کې و چې الله ولا دومره عقل او فکر ورکړ او کنه داغی ام دقا وجه بیان کرده چه انها کانت من قوم کافرین بس ما حولی خرابو ما حولی طول دا کفر و شرکو نبدا سی ما حول کی عقل مند و غیر عقل مند یو برابری مولی شیخ سازی سے بوئی چه خٹی دیری شی نواتیان پا کیوم خوئی گی دا حالی بس دا وجه دای چې کله دا مشران په پوښی کنه لغی خو ډیر کوشش کوي او د هر چا نبض نیسی چې پوه شي چې دی کې خدای او جوړداس ګډوډ کونت دی نو بس پاګ ډیر زور لګي ډیر اخواری په کوي چې ډیر نه چرته گمراه نشي ډیر نه چرته بل پهلوان وړي ښا نه پری دی کنه باقی که عقل من خلقم دغه صفات شي بس په تیار کې پاتې دړي رام رواج دی او رسم دی په دنیا کې زه چا په لاس کې اختیاري نمد په ما تحت خلق باندې خپورا نظر ساتي ډېر غټه نگراني کوي ښا سب اوچتا سطح باندی سب لاندی سطح باندی او دیر دیات تدید پار مارینو دولتون لگئی چا سنجر تا انتشار پا کی پیدا شی سنجر تا تحریک پا کی پیدا شی دیوان زور لگئی و سمدہ حال لگو رہنا وقیل لهم دا آیت تے دسور شعراء بحان میں فقیل لهم اینما کنتم تعبدون مخکی ویلو چرا جمع بشی جہنم تبا ٹول کنا او بویلی شدیتا چو اس کم دے دی آغا چو تاسو بے عبادتو نکول اس ضرورت تے کنا تاسو چو دنیا کی کمی خوارے کری دی حضرتی مشرانو حضرتی پیرانو کم عبادتونا کم خدمتونا کم تعظیمونا هم کړی دي چار وخت به تاسو سرخ کته کړو هر وخت به تاسو سرخ کته کړو دا عبادت څه کنه نو سغي کم دي چې تاسو تپوسو کی تاسو د بار شفاعت کی من دون الله بغیر د الله نه هل ينصرونكم اي استاسو مدد کولشي او ينتصرون او استاسو مدد سکه ځان خلاصولشي اغي خمره گیر دي عابدين او معبودين ټول را گیر دي دا قسم بیان چې دواله گمراه وکا نو دا تپوس کې الله رب العزت قیامت کې او خو ته معلومه ده خدای ز زورونه ده پاره زورونه ول ورکی چې تا دنیا کې په یو بل باندې جګړې کولې یو بل باندې هم سر ماتاو نن نو ستاسو تپوس نشي کولې هغه مشران څه شو پکوب کې بو فیها نسکور باو غرزولشی پدی جہنم کی هم والغاون دی او دا دی اغا مشران سرکشا چی دی گمراکلیو خوا ٹول بیاو دا غردی کنا او کل قرآن کریم ہوئی چی مقرنین تړلی به یو ور سره دا مشران کشران موریزان پیران ټول به تړلی باندلی به ته جوړ کړی او به ورځي مقررین فی الاسفاد اوس غاون ذکر کوي چې دا غاون سوک دی الله وی چاول خو پځی کې او جنود ابلیس اجمعون لخکر دی ابلیس ټول دغه خلق ده کار خو دی کړی ده کنه تاغه مکه چې ابراهیم علیه السلام وی کنه چې تاسو چې د چا عبادت کوئ تاسو او تاسو مشران فینم عدو لی نو دا زما دشمنان دي نل تخمانا دقوا مویلیو چې ان عبدتهم کچر زددی عبادتو کما نظماو زددی با قیامت کے او بل سر دشمنی جگڑی بای خان چو ایزا حشر الناسو کان لو معدان ولیکن دلتا کی بل مطلب بیانی بل وضاحت کئی چه اغا بوتان نو چه غیویلیو نعبدو اصناما انا اصنام فاسی اصنام اخواغی سمپل لگو لیو چه سوک رازی نجوڑ پذیب نظر لگی خوا انور حقیقت کے عبادت دبل چا شورو اغا سوک و جنود ابلیس آجماؤن دا ټول دا کارو خوا دا اصنام و لذی جوڑ کریو دا دا اصنام و نبچی آواز راتو دا با دیپا کی ناستو دیو پا کی ناستو خوا ابس آواز بے کاؤ نزک قرآن و اجزا خود دیو و جنود اخلق نو خبر خلقو ایچ دا دی بود کسا چل لے دا ټول د شیاطینو کار دی ښه ټول بعضی واقعات او قصې مفسرین هم لیکلي دي چا سره وضاحت کړي نو اخی کنا رضی پکړي چې ګوره په دې بار مکوي ښه او بعضو خاموشي کړي نو هغه لوی مصیبت جوړ شي قصې نقل کړي چې باندې چی راغیو د نبی علیہ السلام په قبر ځان غرځاو اړیر فریاد وکړو چې زه ګناګار یم او راغلی یم او الله قرآن کې ویلي چې کدی راغلی وې او معافي غوښتې وې نو بخنه به تاسو وینې زه راغلی یم کنه نو یې فنودیا تا قبر نوازو شو چین غفره لکا بس بیغمش استا تا بخنو شو خوی گروه با کنو دیا داو اسی جوڑ کلی شوی خبر دی خوا مبسرینی چه نقل کئی نوم پدا سی سیغه نقل کئی چه اغی تا بیمار سیغه وی خوا فقیل سر ذکر کئی ادا نور چې کم دی کنا چې تاسو اورئ د خلکو نه چې پلانې لړاو قبر ته ودرېدو او هغه ولې لاس راويستو سلام علي وسره کله داوي کله یې आवाज وتاو شو تا ټول شیطان دی تا لاسو مغر او باسي تا خبرې او مغه کوي کله قبر نه کوي کله بوت نه کوي او خلک پدې دوکشي نه وي مونږ وی په خپل او ریزلې دي کنه مونږ په خپل او ریزلې دي کنه تروي تا ټول د شیطان کارتب دی ځکه دلته وی چې جنود ابلیس اجماون دیو په کې راشي چې دا د چا خیال نو عمل کې دا ټول کارو ندی کوي تعبیرات دی کوي هغه ځوا اوازونه کېدو چو مفسرین ذکر کئی حبل یو بوتو حبل مکمات زمکی اغیس را منجور ناستو چیز چاپ ساجتو نو لابڑو نو سل درحم بے اوڑو یو بے اوخ بوتو امون جوور ته والکړه چې دا والخو ته زماده لپاره اجازه توغړه غشي راو باسه زه خپل قسمت ګورم او سکار پسې بروانو چې دا کار زماده لپاره خده کخنه دي نو زه چې بغشي راويست نو په بازو ولې کلیو چې نعم او کار کیږي په بازو به لیکلیو چې لا تفعل مکو مکو دی کار کستا دا پارا خیر نشتا خا دا ټول د شیاطینو کارو خا تلاتا و منات نبوی آواز راتو دا زنانا پشانتی نره دا بگی جنیه ناستاوا ابلیس کوم ډیر دوی ډاکټر دی کنه هغه په مزاج پوي کنه چې د دې خلکو دغه आवाज خوخي ښه کټ आवाज نه خوخه نه نری ونته आवाज خوخي وګوره په دې کې و جنیا ناستو هغه به تن تعبیر کوم आवाज به کو دی وګوره کنه دا ټول د دې خلکو یو ګیم جنود ابلیس ښه لخکرې د ابلیس ټول پجاما خو به ورزول شي ګوره په جهنم کې به جګړې شروع کی دا رضی عزت ته ها عزت نه بدلی قالو بوای وهم فیها یختصمون دیبا په دې جهنم کې یو بل سره جګړې کوي هغه جګړې وسی دا به وي ښه تلای ان کنا لفی ضلال مبین قسم پا اللہ چه مخکارا گم رہو حل تا اوسوک دروغ نشوی لکن در اشتیاو زیده خوا چه مخکارا گم رہو خوا دا خباسی من خلقو توی چه منگا پا حقیو دمونگا پا دمشرانو دین دیو دمونگ دین پخانے دیو دمونگ ازای دلیل نبام پیشکول گو رہو تا امونگا خوز پوشو چه دمونگ کارتول غلطو تفی ظلال مبین اوسا گمرہی خی چاہکار گمرہی سوا اذ نسویکم برب العالمین مخامخ بوتوئی کا نخا گورمون تاسو برابر کلیو اید رب العالمین سر تمرلوی ظلمم کلیو داہکار گمرہی دا مون تاسو برابر کلیو اید رب العالمین سر پسکی پا صفتونو دا خدای توب کی مونگ باوی چه سنگا اللہ حاضر ناظر دے نو پیغمبرم حاضر ناظر دے مونگ باوی چه سنگا اللہ غیب دان دے پیغمبرم غیب دان دے مونگ باوی چه سنگا اللہ خلق لمال اولاد صحت ورکولشی نو اولیام ورکولشی بلکہ ذہب آم ہوئے چی اولیے دیر زرکی ہر جن او دا خدای کار دیر دا صبر دے اکا خدیر لوی ذات تے کنا او بی پرواز ذات تے او دی چیزی ندیخ پا مونگ باندی دلزمن دی ندی کار دیر زرکی دی که دیر وقت نکی اغسطے خوا نو خلق خواغ از اعتدان رسی چی کار زرکی کنا وقت نہیں ٹیم نہیں چاہتا پی گورم بات توبت دیکھو پی دے پاسا کڑیو خوا نسوی کم خلابیام یا مرتبہ دا خوا چی مساوات ہو ادیخو پی دے پاسا کڑی دی باقی دا روح المانی لیکیوی دے خلاک شروع ما حالا سبق ممنو شروع کرے نو یو مشر خبره کولا چاته نه تپوس کړو د دې مسلې په حق کې خان چیرې زما ضرورت نو سو کوئی چې الله نه سوال کوا سو کوئی چې اولیاء ته یو ته وی چې ګور خدای ډیر په ګران کارونه کوي عذیل چلور شنو په سات کارو عذیل ځا نو وی په ما خبره بدو لګی دا یا بدغه دغه لپاره سبب جوړ شوی د علم نو ما سبق شروع ک کتابونه تاسې کنه نبی امه خلق سره خبرې کولې نو یې هغه مشر بوي هغه شیخ چې ګورځه طالب د اولیاء ومن کړ دې دا چې په طالب دې د اولیاء او کرامت نه مني یا غو بیا ما تداس وی اب خپل زغاو چې وی خدای له مزه زیلګه کدا دې مطلب چې زما کارو شي سم دستي کن فیکون نو دی لذا داس خلق تیر شوی او سمشتی داس خلق دا ماناو کنیدن سویکم بی رب العالمین گورا منگ تاسو برابر کلیوی در رب دا مخلوقات سرم اغتا هم سجدی کئی خلق نتاستا منگ کلیوی اگر پنم خلق خیر خیرات صدقہ کین منگ بستاسو نشکرانی انظرانی نپار سکی برابر کلیو کنا نسویکم بی رب العالمین وَمَا ظَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ پو بشی پغلتے باندے نیو گمرا کری منگا مگر دی مجرمانو اس وقت مجرمان بھی خواہ دنیا کے خوبے و تڑیر درن نم اغسطو پا قدر او پیزت سرا چی شمس الاولیاء قریب الرحمت دانمونو خواہ ازی او اوسو ته مجرمان وي بي زمون دي گمراه کړيو زکه چې زمون بکله کړه لرالو چې راځه زه د قران درس کیږي او ریزه غواړي چې دا څه دي سن دي وي چې دی خبر شو کنه نو یو ته ورا توسان ډولخه کا په لاړ ټاپو ته نو خیر و دي نه دا خلق یې ورو نه پرې خوځو کنه دا ول کې چې موږ راځو دا د جمعتون نه ودا الکان راتلو دا د امام سه ودا غزي و سره موږ راغی بیا هغه چې خبر شو ندی په لدولارې وکنه یو دغه وروډو عمر خان دا یو بل په لدار وروډو سجده مسجد دا نو دوارو کیوئے کسانو درولیو چو گورا دیتا گورا چا پل حقانی جماعت تلانو شو دی گوروی آگا رو درس لتلیو تو با خود اما ظلنا الا المجرمون اما لنا من شافعین او سرمان کئی خواب انگا خوب دنیا کی پدی وقت تیر کڑے ہوں چی دیوی چی شفاعت بکی گئی مون خوبا دیتا مو امونگا خونا منزا دس ایس روجا اسم ندی کری ولی پا دیتا ما باندی چی بس دیشتے کنا لوی لوی خلق شتے کامل کامل پیران شتے کبل زینین و بغداد کے وخام خاشتے نمونگ پا دی باندی نشتے زمونگ دا پارا ننسوک شفاعت کون کیم ولا صديق حميم انا داسې دوست ته چې لکه دنیا کې چې باو اوب څنګه اوب داسې دوست چې په موږ باندې وسخت رااله په هغه به خلې رااله په هغه به تبراله تمره په موږ خپه کې د حميم ګرم تويخه ګرم دوست دغه توي کنه ښه چې په تاسو سخت راشي نو په هغه تبراشي ناغم نشتا فلو ان لنا کرتن نکاش کوید مونگ دا پارتلل دنیا تا فنکونا من المؤمنین دا گور ارمان نکی کن ربما یدل لذین کفرو لو کانو مسلمین تش ارمان نکا نشب مونگا دا مومنانونا وسه خوښ شو کنه وسه مؤمنان خوښ او ا دنیا کې به اور پسې بد راځي او هغه نمونه به وتا غستو نو د ګمراهو نه خو وتا کم نه وی کنه چې دا ګمراه شوی دي دا بیلاری شوی دي او دې مسلمانان ته مشرکان وای او قیامت کې بیا وای چې فنکون من المؤمنین چې زوم دغه سه مشرکانو کې وینو خبو ان فی ذلک لآیہ یقینا پدی واقعیا کې ډېر لوی عبرت دی اما کان اکثرهم مؤمنین هغه دای چې نو اکثر په مخ کې قومونو کې مؤمنان پیغمبر ته ولې ځان هلاکه چلا یکونو مومنین چې دی ایمان نه راوړي ایمان چا راوړي هر وخت کې دشمار کسانو کنه ان ربک الاول عزیز الرحیم او به شکر افسا غزاد ته چې غالب دی زور اور دی ارسو سره کول شي الا کول شي ارسو او انتقام مت اخلي او مهربان دی په خپل بندیانو باندې دشمنانو له هلاکت او خپل دوستانو له نجات دا د الله کار فقیل لهم اویل شدیتا اینما کنتم تابدون من دون اللہ چرت دی حقا چتا صبح عبادت کو بغیر دا اللہ نا حل ینصرونکم ستاس امداد کولی شنن چی خلاصم کی دا عذابنا او ینتصرون یا خپل ځان خلاصو لشی تکا دوالا گمراہ دی کن فکوب کبو فیہا ولټاو نسکور بو غرذول شي جهنم کې وم ذی والغاون او ذیغه سرکش خلق او جنود ابلیس اجمعون لخر دی شیطان ټول په جمع قالوا وهم فی یختصمون او بوای په داسې حال کې چې دی وا په جهنم کې جګړې کوي تلا ان كنا لفي ضلال مبين قسم بالله شيقنن مونږه په ښکارا گمراهي کیو اذن سويكم برب العالمين زکا چې مونږ تاسو برابر کړی وې د رب مخلوقات سره مونږ وی بل رب نشته خدا دې کنا بل رب ته ساجد دي خدا دې کنا دا پوګو باندې زلفې پرتی دي دا ذکر نه او ما ضلنا الا المجرمون ندی گمرا کړې موږ لرا مگر دې مجرمانو مشرکانو مشرانو خلقو او ما لنا من شافعين نشته موږ لرسوک شفاعت کوونکی فلا صديق حميم او نو زموږ د پاره سوک دوست دې ګرم چې به موږ باندې غمو کی او غم جنشی لکه دنیا کی چو فلو ان لنا کرتن کاش کوی زمونږ د پاره تلل دنیا تا فنکون من المؤمنین نشوب مونږ د مؤمنانو نه ان فی ذلک لآیه یقینا په دې واقعیا کې ډېر لوی عبرت ته اما کان اکثر مؤمنین او نو اکثر په دغه قومونو کې مؤمنان ان ربک له العزیز الرحیم او بشکر استا غزاد سے چې انتقام غستې شي او هلاکی دشمنان او ډیر رحم والده په خپل بندیان باندې نجات ورکي اغیلا دنیا او آخرت کې